Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Vi ved det godt. Vi kan ikke helt ukritisk blive ved med at benytte de sorte energikilder, men er de grønne så vejen frem, og i givet fald, hvilke, hvornår og hvordan? Det er nogle af de spørgsmål, vi søger svar på her denne tirsdag i Millionærklubben. Og panelet, der får lov til at svare på det, det er dig, Morten Springborg. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Temaspecialist fra Sea Worldwide. Og ved din side har jeg Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Chefanalytiker hos Svendsen og Tudborg og fast forvalter her i klubben. Morten, det skal altså handle om energitransition, som det hedder med et meget, meget fint ord. Noget, som du har beskæftiget dig med igennem ret mange år efterhånden. Hvornår begyndte du egentlig at dykke ned i det her felt? Jeg vil tro, det er godt 10 år siden. Mm. Er du stadig fortrøstningsfuld? Jeg tror på, at vi på den lange bane skal nå det, men vi skal også omlægge den måde, eller ændre den måde, som vi angriber problemstillingen på, fordi det, vi gør i øjeblikket, det bidrager ikke til at nå i mål med net zero i 2050. Nogle af problemerne, den kommer vi altså til at tale om her i løbet af udsendelsen, og vi kommer også til at pege på mulige løsningsforslag, for du har også kigget på, om der ikke er et eller andet, vi kan gøre, om det bliver den vej, vi ender med at gå, det må tiden så vise. Nå, Lars Svendsen, lad os starte med, inden vi går i gang med den snak, og kigge på markedet. Ja, vi er en lille smule ned, det er sådan en tredjedel procent, det er ikke nogen stor dag, USA er med igen i dag, og de har fri i går, ikke? Og så nu kører den på alle cylinderne, og så må vi se, ligesom bare for et humør, de venter jo lidt på den der, er det ikke Nvidia i morgen, der kommer som det store, ja. store regnskab, der kan puffe til det hele. I morgen, men efter lukketid. Okay, ja. Men ja, det er jo vigtigt, det er nok en vigtig detalje. Men altså, verden har det sådan set nogenlunde godt, det går så ikke så godt over i Ukraine, men det må vi jo vente lidt på, og se, hvor galt det kan gå med alt det der. Og det russiske vanvid med ham Navalny, ikke? Og ja, altså, så de begivenheder er ikke dårlige. Hvordan det går ud i Kina? Nå ja, der vil de tydeligvis jo sætte renten ned, og det er jo nok også, fordi det ikke går så godt i Kina, at nu er myndighedssystemet blevet venligere og lemper både hos centralbanken, det People's Bank of China, og så også i realkreditsystemet. Jeg ved ikke, hvordan det nøjagtigt fungerer. Det er vist via banker, at det kører. Har du greb om sådan noget? Ikke rigtigt. Nej. Jamen, det er, hvordan er struktureringen i det, ikke? Men de sætter renten ned, og det er jo fordi, de gerne vil have at redde sektoren, ikke? Der har jo også været nogle lempelser, så vi der begreb det på belåningsreglerne for meget man kan som privat belåne en ejerlejlighed, fordi de tilsyneladende gerne vil have, at de der Evergrande og hvad det hedder, der er jo flere, ligesom bliver landet med, at der er nogen, der vil købe. Men hvis du køber, har noget, hvor du kan se, nu skal de her likvidere, så de har et lager så stort, ikke? Det er ligesom at begynde at købe i Ørestaden dengang, det var til selv alt sammen, ikke? Så har du lyst til at være den første at købe? Næh, tæt dernede og vind. Ja, så er det lidt lige meget, hvad renten er, kan man ja, sige, så hvis når det, de man sidste, ikke har tillid til systemet. Når de sidste 20% er til salg, ikke? Jeg mødte en dag sådan en mand, som bor i et sted, hvor han bor i sådan en der eget pensionskasse, der begyndte at sælge lejlighederne. Fint sted. Så, men der var ingen, der ville købe dem, og så de satte dem i stand, og de reklamerede for dem. Og så tilbyder de også beboerne, de andre beboere, ikke? Der var ingen, der ville købe. Så snakkede man og siger, var der ikke noget med sådan en? Det er jo et pissegodt sted der, og så videre. Med udsigt over vandet og det hele der, og prisen var ikke urimelig. Så ja, det er for dyrt for os at sige, ved du hvad, det har du nok ret i. Når der er, nu har du lyttet ned, at der er 20% tilbage af det lager der. Når så er de måske, det er måske, går der måske 10 år til det. Så skal du købe, fordi så er processen med overstået, og så det sidste, de var jo lang tid inden fru den dør, der bor på tredje sal til højre. Ikke? Men, og det er jo det der er Kina-problemet, ikke? Ja. Men de er jo, du kan jo se, at systemet er presset, også når de finder på, at man skal få alle mulige fonde og selskaber selv, og alt muligt skal købe aktier. Så er det jo lidt, fordi de ved, at nu er der altså brug for alle mand til pumperne og få indgydt noget optimisme, men det er jo så bare lidt sådan lidt bagvand, ikke? Altså man skal jo helst være foran vognen. Nu er det, fordi det ikke går så godt. Nu skal der ryddes op, og det var jo så lang tid. Ja, aktiemarkederne ude i Kina er altså en lille bitte smule opad, men det er altså ikke meget medvind, de får på sådan en udsigt til lavere renter på boligmarkedet, Lars Svendsen. Nej, de er også lige startet igen efter at være lukket en uge, ikke? Så jo, normalt, når sådan noget starter efter en pause, så stiger det. Det er jo sådan rent børs. Det var så i går, også, ikke? De startede i går. Ja, men altså normalt, når det nu er der grønt lys, nu kan vi tage fat, så har man siddet der på hænderne en hel uge, og nu skal vi i gang med at lave noget. Der er sådan en vis instinkt, trang til at gøre noget. Jeg så også, at myndighederne derude i Kina har været ude at sige, at nu vil de for alvor begynde at lytte til, hvad folk i markedet de siger og mener om den måde. Ja, det er, altså, jeg griner, fordi det lyder helt tosset, og jeg tænker, lad os se det, før vi tror det. Okay, godt. Kina-markedet altså en lille bitte smule op, og det er det danske marked desværre ikke. Det er så en lille bitte smule ned. Nogle af dem, der trækker ned, det er altså Ørsted, DSV og Vestas. Og i toppen, der har vi Bavarian Nordic, Novozymes og Zealand Pharma. Og så i det store udland, Lars Svendsen, så var Bayer ude med en ikke særlig positiv nyhed. Nu vil de lade være med at udbetale udbytte. Ja. Hvad betyder det? Ja, altså de har faktisk betalt meget udbytte, men var det ikke 1 euro, de betalte? Den ligger kurs 29. Og det var jo det, som Michael Friis, der har den, og han sidder jo og siger det der, og det er jo rigtigt nok. Altså den har jo, det er en virksomhed, som, det er jo en gammel, en af de der de tre, der kom ud og gik i farben og alt det der efter krigen, ikke? At der er jo, de har en fantastisk sortiment, også de er verdens største inden for landbrugskemi. Crop science kalder de det for, ikke? Men de har svært ved at dele den op, og så er de meget store inden for, faktisk også inden for pharma, hvor de ikke har så mange nyere præparater, ikke? De har blandt andet den der gode gamle hoved, pinpille der, du ved, hvad var den hed, den gamle der, den Albyl hed den, ikke? Nå, ja. Den har jeg fyldt 100 år for 5 år siden, tror jeg det var. Men hvad hedder det, den kan stadigvæk sælges. Men jamen, det er ligesom problemet ved det, og de har så allerede spundet nogle virksomheder ud, blandt andet inden for plastik, altså en rigtig plastik ting, kemi, har de pillet ud. Men så nu her, hvor de suspenderer udbyttet, det er jo den sidste glæde, man har haft ved det. Jeg har jo prøvet den lidt den samme gang med den her, og jeg er jo ikke reddet endnu. Teva, som jo var en udbytteaktie, de havde forgældet sig selv ved at købe op, og så lige pludselig fandt ud af, at nu skulle de jo også tage det til at fungere. Alt det, de havde købt, det gik ikke så godt. Og så, da de så suspenderede udbyttet, så gik aktien jo helt. Så blev den halveret, ikke? Altså, men nu er ham her, den har engang kostet lige over 100, nu koster den 29, ikke? Hmm. Så jamen, det er Friis må jo så, han kan sikkert forklare noget. Kommer han ikke om på dag, så? Han kommer i morgen. Kommer i morgen, så må du have ham om det. Men, okay. Og vi andre, vi sidder jo bare og venter på, hvornår vi kan komme til at købe. Ja. Fordi, den er jo nede, hvor det er, ikke? Og hvis du kunne isolere den der, alle de der retssagskrav, om mest, det er jo mest Roundup-produktet, ikke? Om det har været kræftfremkaldende eller ej. At så vil aktien jo i sig selv være meget, meget mere værd. Men hvad skal der til, Lars Svendsen, før du begynder at trykke på købsknappen? Jamen, de skal jo, problemet med det er jo, at de bliver ved med at få regninger og betaler millioner, halv og hele milliarder, ikke til en, men altså til mange. Og de skal have de der gruppesøgsmål stoppet, eller altså blive færdige med dem. Mm. Når det er så overstået, og produkter er jo ikke forbudt. EU har lige forlænget det i 10 år, tror jeg. Altså adgang til at sælge det her for Roundup? Ja, her for lige før årsskiftet. Ja, okay. Så det er jo sådan lidt underligt noget, men samtidig skal vi betale enorme erstatninger for at have brugt det, så i USA det foregår, ikke? Nå, men men den er ikke så god for mens ham. Mens du venter på Bayer, kommer ned i de rigtige niveauer, så er du i gang med at købe noget andet. Du fortalte mig lige her over morgenkaffen, at du begynder at købe op i oliesektoren. Ja, vi talte jo om det også forleden. Jeg tror, at olieprisen skal op, og det er jo så hovedparametren der, ikke? Og den ligger der rundt 80 for opadgående. Så jeg køber lidt olie. Så nogen, der har olie, upstream kalder man det for, når du ikke ejer raffinaderier og tankstationer og alle mulige ting. Men kun har selv råvaren. Og det er jo så lidt desværre i Norge, fordi det er sådan et ret sikkert marked, men til gengæld med meget høj skat. De har jo, altså, hvis du kan finde et eller andet olieselskab ude i den store verden, så er skatten cirka 40, om højst 50%, og deroppe betaler de 80, ikke? Lige i øjeblikket med de oliepriser, der afhænger af olieprisen. Men ja, jeg kører lige af det her. Det håber jeg, at Er det også en til millionærklubbens portefølje? Nej, ikke endnu, men det kan jo komme. Ikke? Og så har jeg jo det der problem, at jeg har jo mange tankskibe, og det tror jeg meget på. Men hvis der bliver problemer med oliemængderne, altså worst case er jo, på oliesituationen er jo, at Ruslandene på en eller anden måde må stoppe den krig, men uden at Rusland bryder sammen. Og så sidder de derinde og lukker sig ind, og så sidder vi og siger, at jeres olie vil vi ikke have, og hvis vi kan spore, at det har været ude at vende i Indien og blevet til flybrændstof, der bliver afleveret på prøvestenen, så vil vi ikke købe det, vel? Mm. Så mangler der jo lige pludselig de der, de laver 10 millioner tønder, og de 6 kommer ud i verden, kan man sige, som eksport, og så er der også noget naturgas. Så har vi lige pludselig et energiproblem, og så olieprisen nok ikke 80, så hedder den nok 100 eller 110 igen, eller jeg ved ikke, måske mere, men så skal vi derop. De siger ikke det, der sker, men jeg bare siger, generelt er oliemarkedet altså ret stramt. Det er og det gode er, at det er de private selskaber, der øger produktionen, fordi OPEC holder den jo nede. Mm. De vil have prisen op, så holder de det nede. Men altså, når alle bananerne dernede, Iran var jo en af dem, vi kunne få noget fra, dem bliver vi mere og mere uvenner med. Og nu har vi så amerikanerne forvarmet sig over venezuelanerne, men de har ikke ret meget. De skal først ligesom have det hele til at køre igen. Og det er jo fordi, ved siden af Venezuela ligger Guyana, og derop der har både Hess og Exxon, Hess er jo nu blevet til Chevron, men de pumper som tosset sig, og siger, hvad med naboen? Ikke? Han har været den største reserve, men det er noget tyk stads, så... Nå, okay, men, nå, så, men ja, spændende, det, Svendsen, hold os opdateret på, hvad du gør i den kugle, så vil vi altså fast grund under fødderne her på en tirsdag i Finans, hvor jeg har besøg af Lars Svendsen og Morten Springborg fra Sea Worldwide. Og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten, hvis du har kommentarer eller spørgsmål ind til studiet, ja, så skriver du bare til mig på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Vind og sol var igennem mange år svaret på alle verdens energiudfordringer, men noget tyder på, at vi har overvurderet værdien af de vedvarende energikilder. Morten Springborg, det er jo altså ikke, fordi vi sådan har siddet på den lade side, når det gælder klima- og energiudfordringer. Vi har talt og talt og talt, og der bliver der også postet milliarder af kroner ind i investeringer, som burde kunne gøre en forskel. Men har det overhovedet battet noget? Over de sidste 20 år er der investeret mellem 4.000 og 4.500 milliarder dollar i grønne teknologier, primært sol og vind. Og det har bidraget til en reduktion af verdens fossile afhængighed fra 86% til 82%. Jamen, det lyder jo simpelthen så deprimerende. De senere år har mere end halvdelen af alle energiinvesteringer gået til de vedvarende. Og det underliggende problem her, det er det her begreb, der hedder energidensitet. Tætheden på energi. Og problemet er, at sol og vind er bare enormt lette energier i forhold til det, som vi forsøger at fortrænge, nemlig de fossile. Men Morten, altså, hvordan kan det være, at det er gået så galt, havde jeg nær sagt, fordi at til Sydland er sådan en økonom som dig, kan sætte dig ned og kigge i data og kigge på kurver og se, hvordan det er gået. Men altså dem, der virkelig arbejder med det og har forstand på det, er de ikke også klar over, at vi bruger for mange penge på noget, der virker for dårligt? Altså det er noget, som jeg selv har tænkt meget over, hvorfor det er så svært at komme igennem i debatten. Men det er stort set umuligt. Det er platformen som jer, som vil tage en samtale om de her ting, men ellers er det politiske system helt lukket i Danmark. Fordi jeg tror, at man har en kæmpe, kæmpe kommunikationsudfordring, fordi man har tudet befolkningen døve de sidste 20 år om, hvad det er, man skal gøre. Og det er meget, meget svært for en politiker at ændre retning. Så det er en ting. Noget andet er omkring sociale mediers ekokammer-tendenser. Vi hører det, som vi gerne vil høre, og det er meget, meget svært at forholde sig til alternative synsvinkler. Og det er jo ikke kun energiproblemstillingen, men det gælder alle forhold i livet, at det er meget, meget svært at adressere ting, som går ens fundamentale synspunkter imod, fordi ja, der er mange grunde. Jeg tror også, at der er meget, meget store lobbyinteresser i det her. Der er det, man på engelsk kalder rent seeking, som gør, at det er meget, meget svært at komme igennem. Huha, det lyder ikke særlig godt. Kom lige den rent seeking, hvordan skal det forstås? Oha, nu skal jeg passe på. Jeg har ikke hørt det ord før. Rent seeking, det er jo, hvor at man ønsker at opnå en situation, som er gunstig for en selv, på bekostning af andre. Mm-hmm. Og ja. Så tror jeg ikke, jeg behøver at komme ind i det. Okay. Jamen, ja, okay. Ja, vi hører, hvad du siger mellem lige der morgen. Men hvis vi kigger sådan ud i verden, står det så lige slemt til alle steder? Eller er der nogen lande, der sådan har formået at gøre en... Nej, der er helt klart ved at ske en ændring af de her politikker. Og det er jo særdeles sket i lyset af den stigende konfrontation, der er mellem Syd, Global South og Vesten. Fordi Vesten, med undtagelse af USA, ejer ikke energi. Og vores modpart ejer energien. Så det er jo som udgangspunkt en meget, meget skidt position at være i. Jeg er ret overbevist om, at den her begyndende momentum, der er i en at man ser tingenes tilstand i øjnene i dag, om at det vi gør, det kommer kun til at få momentum. Fordi jeg er ret overbevist, og man kan bare lytte til det, der blev sagt på München Sikkerhedskonferencen ind over weekenden, at de europæiske politikers prioritering ændrer sig i øjeblikket. Det er ikke længere klimaudfordringer, som kommer til at stå allerøverst, fordi der er nu en fuldstændig eksistentiel trussel for demokratiske systemer i Europa. Vi står over for en aggressiv Rusland, og udsigten er, at de her 2%, som vi skal bruge på vores forsvarsbudgetter, er et minimum, og at vi nok skal doble det over de næste 10 år. Det er den budskab, der kommer fra kongressen i USA, og det er det, som vi opererede med før murens fald, og vi skal tilbage til det for at modstå det pres, der kommer fra Rusland og Kina. Mm. Og det kommer altså til at koste noget for samfundet, og det betyder, at vi bliver nødt til at omprioritere. Vi står altså over for nogle store geopolitiske risici, og det har vi gjort snart et stykke tid, Morten, og det tager altså alt fokus også på den politiske scene, lyder det til. Og på den måde bliver klimadagsordenen jo lidt sådan et, hvad skal man kalde det, luksusproblem, som man kan tillade sig at sætte ud på sidelinjen, hvis der er noget andet, der er mere presserende. Jamen, jeg vil hellere sige det på den måde, at det, vi gør i øjeblikket, som koster spidsen af net, det er ikke effektivt. Mm. Vi kan gøre tingene effektivere med mindre penge. Og det er jo det, som jeg så har gravet ned i. Hvordan gør vi det så? Fordi det, vi gør i øjeblikket, det er ikke noget, som bringer os i mål. Okay, jeg håber, der er nogen, også politikere, der lytter med her i dag, så vi kan få ændret på den dagsorden. Morten, du taler om noget, som du kalder for et energitrilemma. Hvad ligger der i det begreb? Det betyder, at energiomstillingen skal ske under hensyntagen til bæredygtighed, til økonomi, og til sikkerhed. Og hvis vi ikke er i stand til at levere energi, som er bæredygtig, som er sikker, og som er affordable, hvad folk kan betale for, så kommer man til at miste befolkningernes opbakning til energiomstillingen. Og jeg begynder at se, at befolkningernes opbakning til denne her omstilling af vores samfund er ved at skride. Og det er måske ikke så tydeligt i Danmark, men det er tydeligt i resten af verden. Mm. Og vi har set det fra det første i USA. Vi ser det rundt omkring i Europa med landbrugsorganisationer, som gør oprør mod de krav, der bliver lagt på landbruget. Og de ting her kommer til at sprede sig, hvis man ikke laver omstillingen under hensyntagen til trilemmaet. Mm. Og er der lige stor fokus på det her trilemma, Morten, eller er der nogle ting, som politikerne, som jo tilsyneladende er dem, der bestemmer retningen, er der noget fokus, hvor de sådan er mere ops eller ej i forhold til de tre ting, som ligger i trilemmaet? Er det økonomien, som de er optaget af, eller bæredygtighed? Eller? Jamen, problemet er jo, altså vi kan jo tale meget lang tid omkring det her, men vi er jo blevet tuet vores øre døve, at den grønne omstilling ikke kommer til at koste penge, fordi sol og vind er den billigste energiform, der findes. Jeg faldt over et citat fra Dolly Parton, som for mange år siden sagde, at det koster en pokkers masse penge og se så billig ud, som jeg gør. Okay, fair nok. Og det passer meget godt til den historie, vi har fået fortalt om sol og vind. Fordi der er en høj korrelation mellem andelen af vedvarende energikilder i vores energisystem og prisen på energi i vores energisystemer. Så det går stik modsat imod det her med, at sol og vind skulle have de laveste omkostninger. Og grunden til, at der er den misforståelse, det er, at det er kun en marginal analyse, man kigger på. Hvad er prisen på at levere strømmen ind i elnettet, uden hensyntagen til, hvad yderligere investeringer, der skal foretages, for at der skal gøres plads til sol og vind. Og der er rigtig, rigtig mange investeringer, som ikke bliver taget med i den der beregning, som siger, at sol og vind er de billigste. Det er spørgsmål om, at vores elnet skal voldsomt udbygges, fordi solparkerne, vindmøllerne, de ikke står der, hvor forbruget er, så elen skal transporteres længere. Vejrsystemer er meget korreleret. I hele Nordeuropa gør vi de samme ting. Vi udbygger vind og sol, og det betyder, at i perioder har vi alt for meget strøm, og i andre perioder har vi alt for lidt. Det betyder, at i perioder får vi ikke betaling for den strøm, der bliver produceret, og i andre perioder, så skal vi virkelig betale sindssygt meget for det. Der skal være en backup-kapacitet, svarende til det, der hedder peak demand, fordi der er situationer, hvor der ikke er nogen produktion. Det skal vi også betale for. Vi mangler det, der hedder inertia i systemet. Det er noget, som de store gamle kraftværker, de gav stabilitet, så frekvensen, den var stabil. Det kan vindmøller ikke generere. Det koster også. Det er det, der hedder systemydelser. Så der er mange ting, som gør, at energiomkostningerne stiger med omlægning til vedvarende energikilder. Og det er altså alle de ekstra ting, som du ikke hører, der indgår i den nuværende debat derude? Ja. Okay. Og dertil kommer jo så, at det, som vi skal gøre, det er, at vi skal elektrificere vores samfund. Og det skal vi gøre, fordi når man elektrificerer, så flytter man energiforbruget fra det, som primært er fossilt i dag, til noget, som kan dekarboniseres let. Og det andet er, at elektriske processer har en meget, meget højere energieffektivitet end forbrændingsteknologier. Så elektrificering er super godt, så vi skal køre i flere elbiler, og vi skal have varmepumper og alt det der. Og det betyder, at el kommer til i de næste, jeg skal sige, 30 år, at være gå fra 20% til måske 40% af vores primære energiproduktion. En fordobling. Det er et mega vækstmarked. Og det er noget, vi kigger på, når vi investerer. Mm-hmm. Men når elproduktionen vokser, eller undskyld, forbruget vokser i Danmark, så skal der også være en evne til at levere den strøm. Og det, som vi har besluttet os for, det er, at det skal komme 100% fra sol og vind i 2030. Og det er så sikkert som amen i kirken, at der kommer til at være perioder, hvor at de her volatile kapaciteter ikke producerer. Så derfor er det uheldigt, at vi samtidig også udfaser de stationære kapaciteter, de gamle kraftværker. Og bare for at lige runde den af. Der er en rapport fra Energinet, som kom ud i december omkring energimarkedet i Danmark og stabiliteten af det samme, som har fået alt for lidt opmærksomhed. Fordi i den rapport, der siger Energinet, at alt andet lige, så vil Nordeuropa mangle 80 gigawatt stationær eller kapacitet i tilfælde af perioder uden produktion af vedvarende i 2033. Det er om 10 år. 80 gigawatt, det svarer til, i runde termer, 80 atomkraftværker i størrelsesorden Barsebæk. Wow. Og det kommer ikke til at blive produceret. Så det, vi ser ind i, det er elsystemer, som kommer til at være meget, meget mere ustabile, end de vi har været vant til. Og det gør det meget, meget svært for virksomheder at lave langsigtet investeringsplanlægning, hvis man ikke er sikker på sin energiforsyning. Men Morten, tror du ikke, hvis vi lige pludselig i Danmark her begynder sådan for alvor inden for 10-15 år at få sådan en strømudfald i løbet af sådan en helt almindelig dag, tror du så ikke, at politikerne de vil op sig og tænke, okay, der er i hvert fald noget galt helt, og jeg ved ikke, om det så er for sent til at gøre noget, men altså, jeg kan bare ikke forestille mig, at byer sådan går ned fra den ene time til den anden i sådan et land som Danmark. Vi er der ikke helt endnu, men tæt på. Frede Vestergaard på Weekendavisen, han har skrevet en artikel i sommer, hvor han beskrev, jeg tror den hed, Som vinden blæser, den artikel, to tilfælde, hvor det danske elnet var meget, meget tæt på, at, jeg vil ikke sige crashe, fordi jeg tror, vi talte faktisk om, at man skulle have det, der hedder brownouts, hvor man laver nogle nedlukninger i mindre områder et par timer for at håndtere situationen. Men det er 2023, og vi har ikke, jeg har i hvert fald ikke hørt, at politikerne har ændret deres syn på, at vi skal gå fra, i øjeblikket tror jeg, vi ligger på, lad os sige 65% vedvarende, at det ikke skal blive ved 100% i 2030. Sæt i gang derude, for jeg lyst til at sige. Morten, du er også inde på, at det er jo sådan, vi taler sådan om Danmark, men det er vel sådan også sådan, Nordeuropa, som vi skal kære os om. Skal vi indgå i meget tættere samarbejde med vores naboer? Altså en måde, man kan håndtere volatiliteten i sådan et vedvarende energisystem, det er jo, at man kan gøre netværket større. Og i dag har vi primært, nu taler jeg ikke Danmark, men primært har vi i dag at gøre med nationale elværk, eller elnetværk. Og elforsyningen skal meget, meget mere internationaliseres i årene fremover. Og det betyder jo, at der er nogle meget store investeringsmuligheder i det her. Og en af de lavest hængende frugter, jeg ser, det er jo at investere i de regulerede selskaber, som står for udbygningen af transmission- og distributionsnetværkene. Fordi det er temmelig sikre, eller meget sikre, investeringer, der kommer til at ske, fordi hvis de ikke sker, så er der ingen yderligere udbygning af vedvarende kapaciteter. Og der er ikke noget netværk i Europa eller i USA, eller globalt for den sags skyld, måske uden for Kina, hvor det ikke er netværket, som er flaskehalsen for yderligere udbygning af vedvarende kapaciteter. Okay. Vores netværk er overhovedet ikke gearet til at håndtere de her volatile strømforsyninger. Du lytter til Millionærklubben her på en tirsdag, hvor det måske bliver sådan en lille bitte smule sort, men vi tager altså fat der, hvor det gør virkelig ondt lige for tid med nogle af de udfordringer, som vi står overfor som samfund. Jeg har Lars Svendsen og Morten Springborg i studiet, og du kan blande dig i debatten på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Som ordentlige investeringer skal der til, og det er de helt store af slagsen. Nu lever vi i et helt andet rentemiljø, end vi gjorde for bare sådan et par år tilbage. Hvad betyder det så for hele den her sag? Altså en af grundene til, at vi fik den her opfattelse af, at sol og vind var de billigste energier, byggede jo blandt andet på, at vi igennem 10-15-20 år oplevede faldende renter og i hvert fald fra 2012 til for nyligt, også faldende råvarepriser. Fordi sol og vind er de absolut mest ressourceintensive energikilder, vi har. Altså en offshore vindmøllepark bruger 27 gange mere ressourceinput for at producere en megawatt-time end et kraftværk baseret på gas. 27 gange mere. Så det er klart, at hvis råstofpriserne falder, så vil det relativt mere begunstige i en vindmølle. Det betyder også, at når de der råstofpriser de begynder at stige igen, så bliver vindmøllerne også meget, meget hårdere ramt end et gaskraftværk. Det andet er også, at fordi sol og vind i sådan finansielle termer har lang varighed. Det er en meget stor upfront investering, og så er der stort set ingen driftsudgifter i de næste 20 år. Så er vindmøller og solparker ekstremt rentefølsomme. Så i takt med, at renterne faldt, så blev det mere og mere gunstigt at investere i sol og vind. Indtil at renterne lige pludselig gik amok og steg fra, hvis vi taler om statsobligationer, fra 1-4-5%. Og en 3% stigning på en lang rente, hvis man putter det ind i en DCF-model og regner på værdien af en vindmøllepark, så kan man let se, at sådan en vindmøllepark den falder 50% i værdi. Og det er jo det, der er sket. Mm. Og hvorfor har vi Ørsted? Og det er derfor, Ørsted ligger, hvor den ligger i dag. Mm. Og det var altså meget forudsigeligt. Okay. Det ser ikke godt ud. Nå, men det er så rigtigt, det der, fordi vi har lullet os i søvn og øvrigt, gælder det samme, når de alt deres byggeri, de bygger som sindssygt stadigvæk, og har en hale, de ikke er blevet færdig med endnu. Det er jo også, at renten har været alt for lav, og så kan alt betale sig, og så knalder du alt det der op rundt omkring alle nede vejen. Det er nemlig en snedig parameter, som nogen glemte at tænke til strække meget over. Ja, godt, vi kan tænke over det i løbet af udsendelsen i dag. Vi har fået en sms ind fra Peter Bjerring, som skriver, Millionærklubben, I er nødt til at få lidt modvægt til en debattør som Springborg. De udsagn kan ikke stå udimod sagt. Det kunne være en repræsentant fra Energistyrelsen, fra for eksempel Energistyrelsen, skriver han igen, eller Concito. Jeg har lige fundet et par oplysninger fra Energistyrelsen, skriver han. 81% af Danmarks elforsyning kommer fra vedvarende energi, og 41,5% af det totale energiforbrug. Morten, hvad siger du til det? Er du for sortseende? Ja, men det er helt rigtigt. Mm. Jeg har faktisk også, hvis folk har lyst til det, så kan man jo læse den rapport, som vi har offentliggjort på vores hjemmeside. Seaworldwide.com. Yes. Den er foreløbig kun på engelsk. Danmark har reduceret sin fossile afhængighed ned til noget, der hedder omkring 57% ifølge statistika. Og det har jeg så gravet yderligere ned i. Og Danmark er jo, siger vi, et foregangsland på den grønne omstilling. Og det er rigtigt, at hvis man kigger på, hvor vi ligger i forhold til konkurrenterne, så er det stort set kun lande som Frankrig og Sverige, som ligger med lavere fossile afhængighed end Danmark, fordi de har atomkraft og vandkraft i Sveriges tilfælde. Mm. Danmark har været det land, hvor vi har set den største reduktion af fossil afhængighed de sidste 20 år. Og det tilskriver vi i vores udbygning af sol og vind. Og det er ikke helt rigtigt. Nu skal vi ikke gå alt for langt ned i detaljen her, men cirka halvdelen af den reduktion af vores fossile afhængighed kommer fra biobrændsel. Og den biobrændsel i begyndelsen, den vil jeg antage var bæredygtig, fordi der var det et relativt lille ressourcebrug, vi havde, forbrug, vi havde, som vi kunne skaffe fra vores egen geografi, vores egen land. Men i stigende grad, i takt med, at vi har udbygget vores biobrændsel, eller biomassekapaciteter, og så har vi jo haft behov for at importere. Og en tredjedel af det, som vi brænder af, det bliver importeret. Og det er på ingen måde bæredygtigt eller fossilfrit. Så jeg er stærk modstander af brugen af biomaterialer til energiproduktion. Det bliver kørt ind på store lastbiler? Vi fælder skove, som i forvejen er gode til at suge CO2 til sig, for at brænde det af, for at vi kan pynte os selv og sige, at vi er et foregangsland. Jamen, jeg sad en dag, og det er længe siden. Tusind tak til lytteren, som stillede spørgsmålet. Ja, og det er jo så kun el, og her er det, dem med 57 er jo hele Danmarks energiforbrug, ikke? Men hvad hedder det? Jeg sad en gang for 5 år siden, og sådan noget lignende, og regnede på det her, fordi så havde de også prallet af, at der var et stort projekt om at købe, man fældede gummitræer i Liberia, købte ned til havnen, og så sejlede man den til Danmark, og så blev de fyret af, og så fik de penge, og så kunne de plante nogle nye tal, og alle var glade, og wow, wow, ikke? Altså det brændselsforbrug, som skibet havde, som jeg nogenlunde kunne regne ud, det svarede til halvdelen af brændværdien, af det der træ, du transporterede op. Så kunne du sige, at de olietræer skulle, det var sådan nogle gummitræer, ikke? Skulle nok være faldet alligevel. Vi har fået importeret affaldstræ fra Canada, der var fuld af de der biler, som alle er bange for, der lå på havnen i Grenå. Som også skulle fyres af, så var de bange for, at der kom barkbiler, der var ved at tage livet af. Det er sådan noget, der er taget livet af de kanadiske skove. Det fik vi så over os. Det er fuldstændig rigtigt. Men det sad, og de satte et kryds, og så var det det, og så var alle glade. Okay. inden at vi graver os helt ned i et sort hul, så skal vi også lige prøve at kigge på nogle løsninger, fordi vi er jo selvfølgelig også interesseret i, hvordan man sådan, kan investere ind i altså de løsninger, der naturligt er nødt til at komme på banen. Men Morten, først og fremmest, hvordan kommer energiefterspørgselen til at udvikle sig de kommende år? Ved vi, har vi sådan et præcist overblik over det? Nej, det har vi ikke, men vi har nogle gode bud. Mm. Og så har vi dem, som vores beslutningstager lytter til. IEA for eksempel, som siger, at vi skal prøve at stræbe efter ikke at have en vækst i energi for efterspørgselen, hvilket er helt udelukket, fordi vi har ca. 6-7 milliarder mennesker i udviklingsøkonomierne, som selvfølgelig skal have adgang til mere energi. Så selvfølgelig skal vi producere mere energi. Mm. Og i min model, der kommer vi til at vokse efter eller energiproduktionen et eller andet sted mellem 1-2% om året. Men vores energiforbrug kommer til hvor vi kommer til at vokse vores energiproduktion, den primære energiproduktion, nogle procent. Ja. Så kan vi så prøve at gøre det bedre ved at være energieffektive. Det som IEA og COP28 de antager, det er, at vi kan løfte vores energieffektivitet fra 1,3% historisk gennemsnit til 4%. På den måde, så kan man meget let i citationstegn, kom i mål i sin DCF-model på en net zero i 2050, hvis man antager, at vi lige pludselig helt magisk vil være i stand til at gøre tingene meget, meget mere energieffektivt. Er det her hockeystaven kommer ind i billedet? Nej, det tror jeg ikke engang. Den arbejder de ikke med. Det gør jeg, men det kan vi jo komme tilbage til. Hvad hedder det? Det betyder, at energieffektivitet er selvfølgelig en mega, mega investeringsmulighed. Og der, hvor den største effekt på, vil være, det er, hvis vi fortsætter med udrulning af vores elbiler. Fordi elbiler har en meget, meget høj energieffektivitet i forhold til en forbrændingsmotor. Du kan cirka køre 4 elbiler på det samme primære energi, som du kan gøre med en forbrændingsmotor. Så hvis man forestiller sig, at vi skifter 100% til elbiler i 2050, det kommer ikke til at ske, men det er bare regneøvelsen, så har vi cirka 2 milliarder biler, som kører rundt i verden, og det reducerer verdens olieforbrug med 30 millioner tønder om dagen. Det er cirka 30%. Det siger også lidt om problemets størrelse. Mm. Fordi jeg tror, de fleste går med den tanke, at det er nok vores biler, som bruger mest olie. Det er ikke tilfældet. Der er masser af sektorer derude, som er svært omstillbare. Og derfor vil vi også, og efter 2050, komme til at bruge masser af olie. Hvilke sektorer er svært omstillbare? Hvis vi taler generelt fossilt, sådan noget som gødningsproduktion. Verdensbefolkningen, den opretholdes af fossile brændsler, naturgas, til produktion af gødning. Det kan man. Altså, der er folk, som tror, vi kan gøre det med hydrogen, brint, glem det. Raffinaderisystemer, plastikindustrien. Der er uendelig mange forskellige af vores, altså, vi lever i en kemisk verden. Kig omkring jer, der er olie i alt, I ser på. Så den der, om vi bare kunne udfase det, det kommer ikke til at ske. Så der skal nogle andre ting til. Og lad mig bare sige, at verdens energiproduktion primært er 160.000 terawatt-timer om året. 134.000 terawatt-timer er fossilt. Hvis vi skulle forestille os, at vi skulle prøve at udfase 134.000 terawatt-timer om året i 2050, så vil det svare til, at vi skulle bygge 2 atomkraftværker om dagen frem til 2050. Okay. Okay. Og det kommer selvfølgelig ikke til at ske. Vi har ca. 440 atomkraftværker i verden i dag. Det svarer til, at vi skulle have 17.000 i 2050. Mm. Så det er atomkraft er en del af løsningen, men det er en mindre del af løsningen. Okay, så lad os høre lidt om, hvad løsningen ellers kan være, Morten. Fordi det lyder til, at vi skal vende os til. Og jeg fornemmer også, at debatten om atomkraft er ved at vende lidt. Der var i de år, hvor jeg voksede op, der var det i hvert fald ikke særlig godt atomkraft, og vi rendte rundt og demonstrerede og alt det der. Men det er ligesom ved at vende lidt. Demonstrerede du også? Nej, jeg gjorde ikke. Jeg kiggede på. Okay. Men det er ligesom ved at vende lidt tilbage, Morten. Ja. Eller hvad synes måske du? Før vi kommer dertil, så bare lige have den helt store pensel op og sige, hvad er udfordringen, og hvad er de der byggeklodser til at nå i mål? Altså i dag, der udleder verden ca. 50 gigaton CO2. Og fordi vi har befolkningstilvækst, og fordi vi har velstandsfremgang frem til 2050, så vil vi forbruge mere energi. Og vi vil dermed alt andet lige udlede mere CO2. Og min model siger, at alt andet lige, hvis vi ikke gør noget, så bliver det 80 gigaton i 50. Så vi skal fjerne 80 gigaton. Og sådan som jeg ser det, så cirka en fjerdedel af det her, det skal fjernes ved, at vi bygger meget, meget mere vedvarende. Og nu modsiger jeg måske, tror flytterne, det som jeg startede med at sige, nej, det gør jeg ikke. Der er bare en grænse for, hvor meget vedvarende der kan være i det energisystem. I Danmark er vi på cirka 65% sol og vind i vores elsystem, og det er over grænsen, mener jeg, for at det ikke går hen og bliver for volatilt og for omkostningsfuldt. Vi kan tage vores elsystem op til en 40-50% globalt, og det betyder, at hvis vi gør det, så skal vi tidoble produktionen af strøm fra sol og vind. Så frem til 2050 globalt kommer vi til at se en tidobling af produktionen fra sol og vind. Det er fortsat et vækstområde, og hvis man kan finde de rigtige selskaber, fint at investere der. Vi har haft lidt svært ved det. Okay. Så der ligger ikke noget i jeres portefølje inden for lige den her kategori? Ikke i grønne produktionsteknologier. Okay. Cirka 20% af reduktionen kommer til at ske ved massive investeringer i energieffektivitet. Og nu nævnte jeg biler, men det er også noget som varmepumper, hvor vi tager og fjerner forbruget af olie og gas og erstatter det med strøm. Det er meget, meget, meget mere energieffektivt. Sådan noget som elmotorer, som i dag, jeg var meget overrasket, da jeg hørte det, der findes cirka 50 milliarder elmotorer i verdensøkonomien, og de bruger cirka 50% af vores strøm, og de er meget ineffektive, fordi enten så kører de, eller også kører de ikke. Og det vi skal gøre, vi skal skifte til det, der hedder variable frequency drives, hvor at man kan sætte hastigheden på motoren til det, der svarer til opgavens, for at løse problemet. Det kan reducere energiforbruget 30-35%, hvis man gjorde det, og vil være en massiv elforbrugsreducerende initiativ, og vil kunne reducere CO2-udledningen selvfølgelig også. Så der er masser af lavt hængende frugter, fordi de her effektivitetstiltag, de betaler sig selv. Du behøver ikke have en politiker, som skal komme og give tilskud til det, for at folk gør det. Det er i folks egen interesse at gøre det. Mm. Og derfor virksomheder som Danfoss for eksempel, som vi desværre ikke kan købe, er enormt velpositioneret lige præcis i det her område. Den største CO2-reduktion i absolute termer, vi har haft de sidste 15 år i verden, er sket i USA. De har reduceret deres CO2-udledninger fra 6 til 5 gigaton. Og det har de gjort, fordi de er skiftet fra kul til gas i deres elsystem. Fordi de havde den her shale-revolution. Gas er meget, meget værdifuld fossil energi. Fordi det er en relativt ren fossil energi. Den udleder halvt så meget CO2 per energienhed som kul. Så i min bog, så skal der investeres meget, meget mere i fossile, eller i gas, for at vi kan lave en transition. For at vi kan fortrænge kul. Det værste, der sker i øjeblikket, det er, at Kina og Indien, de kører på med deres forbrug af deres egen kul, fordi det er det, de har adgang til, og det er den billigste energiform for dem. Hvis vi kunne give Indien og Kina anledning til at skifte til noget, som var lige så billigt, nemlig gas, så ville det have enormt stor effekt på CO2-reduktionspotentialet i verdensøkonomien. Men Morten, kræver det, siger du dermed, at vi går ind og betaler for, at Kina og Indien, de sådan for alvor kommer op i gear? Fordi altså ærligt talt, altså, kan man næsten bebrejde dem, at de benytter de muligheder, de har, og de har også en befolkning, de skal brødføde og forhåbentlig få til at vokse og få bedre velstand? Ja, nej, vi skal ikke betale dem. Mm. Vi skal sørge for, at der er incitamenter for at gøre det rigtige. Jamen, det kunne for eksempel være, at man ikke underinvesterede i naturgas, men faktisk sørgede for, at naturgasmarkederne var meget rigelige. Fordi det ville presse prisen ned, og på den måde ville naturgas være mere konkurrencedygtig i forhold til kul. Vi kommer til at i de kommende 10 år at opleve meget stor økonomisk volatilitet, også på grund af de her ting her. Fordi vi i Europa er ved at gøre os selv meget, meget ukonkurrencedygtige. Og derfor indfører det, der hedder CBAM, som er en carbon border adjustment mekanisme, på importerede varer, som har CO2-indhold i sin produktion. Det kommer til at påvirke vores import fra Global South ganske, ganske betydeligt. Og vil nok få en led i, at der kommer til at være en hel del volatilitet på det handelspolitiske område i årene fremover. Europa har også den udfordring, at vi er så langt frem i bussen i forhold til energiomstillingen, men problemet er bare, at de teknologier, vi bruger, de bliver produceret i Kina. Og det er politikerne nu vågnet op overfor. De er ved at erkende, at vi er ved at miste hele den europæiske bilindustri, ligesom vi mistede den europæiske solpanelindustri for 15 år siden. Og det er sådan på engelsk en catch 22, hvordan vi forholder os til det. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at det, som vi har gjort de sidste 10-15 år, har været ganske, ganske ufordelagtige for europæisk økonomi. Mm. Nå, men for at komme tilbage på sporet. Atomkraft er en relativt lille reduktion på cirka 2 gigaton ud af de 80. Fordi vi har meget, meget aldrende atomkraftværker i dag, som over de næste 15-20 år vil blive udfaset. Så vi skal virkelig løbe op ad bakke for at kompensere for det. Altså det er vi skal investere rigtig, rigtig meget for at bare stå stille. Nu var der det her pledge ved COP28, og det er også det, hvor man vil tredoble produktionen fra atomkraft fra ca. 2.600 til at være timer til omkring 7.000. Og det er også det, som er i min model. Og hvis man regner på CO2-reduktionspotentialet af det, så er det ca. 2 gigaton. Ikke ret meget. Men det, som man skal huske på, det er, at alt det sol og vind, vi producerer, eller vi sætter op i dag, det er væk om 20 år. Det er den livstid, der er på det. Et atomkraftværk, der bliver bygget i dag, producerer minimum 80 år. Okay. Så det er det langsigtede, vi skal fokusere her på. Og ikke kun 2050, men også derefter. Altså, vi har også børnebørn og oldebørn, som skal leve i den her verden. Mm. Mit indtryk er, Morten, at nu er der også sket rigtig meget på atomkraftværkområdet. Ja. Altså, det er jo ikke kun de der gigantisk store atomkraftværker, som der bliver bygget. Der er faktisk rigtig meget forskning og udvikling inden for sådan små enheder. Jeg ved ikke sådan helt præcis, hvordan det foregår. Men de der små enheder, som Copenhagen Atomics blandt andet arbejder med, kan det være en eller anden form for løsning ind i det også? Det håber vi da. Og det, der er ved dem, det er jo, at de har nogle passive sikkerhedssystemer, som burde gøre, at denne her, efter min bedste overbevisning, overdrevne frygt, der er for atomkraft, den kan man se bort fra. Og det andet er, at de er modulære. Det betyder, at de kan produceres på en fabrik, for eksempel på Amager, hvor Copenhagen Atomics ligger. Og så kan de blive eksporteret til verdensmarkedet, hvor de så kan producere. Mm. Og det, der er imponerende, det er, at Copenhagen Atomics, og jeg tror også Seaborg, siger, at de kan producere sådan et kraftværk om dagen. Hvis det skulle være rigtigt, at de kan realisere det, så vil potentialet af den her teknologi, når vi kommer ind i 2030'erne, være ganske, ganske betydeligt. Ja, men det er stadigvæk også andre energikilder, vi skal forlede os på. Sol, vind, gas, atomkraft. Morten, lad os prøve ligesom at rette blikket ind mod, hvordan man sådan kan investere ind i nogle af de her udviklingsmuligheder, som du ser for dig. Ja. Og du har nævnt blandt andet biler, varmepumper, elmotorer. Er det så noget, man skal satse på som investor og finde selskaber inden for de kategorier? Ja, så vi kigger altså ikke så meget på hverken solproducenter eller på vindmølleproducenterne, fordi vi har ikke været i stand til at finde virksomheder, som har en komparativ konkurrencefordel. Derimod så kigger vi, når vi kigger for eksempel på bilerne, så er der noget på komponentsiden, der kunne være interessant. Silicon carbide MOSFETs, det er nogle semiconductorer, power chips, som kommer i elbilerne. Jeg skal ikke bruge tid på det. Meget andet at sige, at det skaber virkelig stort energieffektivitetspotentiale, når man skifter til moderne chipsets i biler. For eksempel, da Tesla 3 kom i markedet i 2018, så var de det første, der kom ud med sådan en chip. Og det øgede range på bilen på en 8-10%. Men meget, meget lille marginal investering for Tesla. Så stort, stort afkast på investeret kapital, og det er det, vi kigger efter. Mm. Når vi kigger så ind i andre effektivitetsområder, så er det jo sådan noget som varmepumper, hvor der er rigtig, rigtig gode investeringsmuligheder, både i Skandinavien, i USA og i Japan, hvor vi har investeringer i dag. Kan du nævne nogle selskabsnavne? Altså i USA, der er en af de førende, det er sådan noget som Carrier, i Sverige er det Nibe. Sektoren har været lidt i modvind her på den korte bane, fordi politikeren er trådt tilbage i forhold til den her tvungne udfasning af gasbrændere, og man pressede på med varmepumperne. Men hvis man kigger langsigtet på det, så er det uundgåeligt, at det er den vej, som vi skal. Så antallet af varmepumper kommer til at, i min bog, tidoble frem mod 2050, det årlige salg af det her. Mm. Så det er et område, sådan noget som sustainable timber, altså vedvarende bæredygtige træ i byggekonstruktioner. Vi har i København, tæt på min arbejdsplads, en pensionskasse, som er ved at opføre et meget stort kontorbyggeri, bygget i træ. Mm. Teknologien er nu der, hvor man kan producere, eller man kan lave huse op til 50 etager i træ. Og hvorfor gør man det? Man gør det, fordi det er et godt klima at arbejde i. Man gør det, fordi man binder CO2'en i bygningen. Alternativet vil være, at træet det forvidrede, og CO2'en bliver frigjort ind til atmosfæren. Og det tredje er, at man fortrænger brugen af stål og cement. Og kommissionen har været ude for nogle år siden og antaget eller regnet på det, og sagt, at CO2-reduktionspotentialet, hvis Europa overgik til at bygge meget, meget mere i træ, ville være 2 gigaton. Der findes gode selskaber i Europa, eller i Skandinavien, sådan som UPM Købende og Stora Enso, som leverer de her produkter. Så den måde, som vi kigger på det, det er at prøve at kigge på områder, hvor at der er vished for teknologien. Vi tager ikke et usikker teknologibet, som for eksempel på brint, som vi ikke rigtig tror på. Vi kigger på selskaber, som har en dominerende markedsposition, det marked, de opererer på, og hvor der er en pænt afkast på investeret kapital. Mm. Og I er jo altså aktive forvalter ude hos Sea Worldwide, og man kan gå ind på jeres hjemmeside, der kan man se alle de aktier, som I har liggende i porteføljerne, så det er hverken hemmeligt eller underligt. Det kan man sådan set bare selv gå ind og kigge på lige der. Der er lige et hurtigt spørgsmål morgen. Vi har kun et par minutter tilbage, så det kan godt være, det ikke bliver den lange debat, men Torben, han skriver, kan gæsten ikke lige uddybe hans noget kategoriske kommentar? Brint, glem det. Energidensitet. Mm. Hvis vi tager og producerer strøm i Nordsøen med henblik på at brænde af i et kraftværk i Tyskland, så mister man ca. 80% af energien. Vi mangler i forvejen energi, så vi skal ikke smide det væk på brint. Der er meget, meget store energitab i conversion, og desuden så det der med at transportere brint i rør er heller ikke en god idé, fordi det skal komprimeres meget. Det koster energi, og jo længere man skal transportere det, jo større energitab. I øvrigt så er molekylerne bare meget små, så de kan faktisk komme ud af stål. Så brint er meget, meget kraftig klimagas. Okay. Så fik vi lige den med. Tak for det spørgsmål, Torben. Og vi bliver desværre nødt til at sætte et punktum her, Morten, men jeg kan fortælle, at der er masser af lytter, der skriver, kan I ikke snart invitere Morten igen, for det er alt for lidt tid at kun at sætte 55 minutter af til lige præcis den snak. Og jo, det vil vi sandelig gerne, Morten. Jeg er sikker på, at på et eller andet tidspunkt, lidt ude i fremtiden, der kan vi få lov til at trække på dig igen. Tusind tak i hvert fald, fordi du kom her i dag. Morten Springborg, temaspecialist fra Sea Worldwide. Og Lars Svendsen, du får lige lov til at kigge den sidste gang. Ja, nu skal jeg også sige noget. Ja, det marked er blevet en lille kende billigere bedre, men altså 0,05 promille eller sådan noget. Det vi har en småsur dag. Og så må vi håbe, at det tungen letter lidt senere på det. Men altså, nej, det er lidt uinspireret og kedeligt. Det blev en småsur dag med et lidt deprimerende emne, men jeg håber trods alt, at I også kunne se, at der var nogle muligheder i hvert fald. Ja, men det lykkes. Vi dør jo ikke. Vi skal nok lykkes. Alt sammen. Ja. Godt, Lars Svendsen. Så fik vi lige trukket energien en lille bitte smule op her til sidst. Vi sætter et endeligt punktum der. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med mere Millionærklubben.